z ekspertami. Przeanalizujemy też, jak przebiega budowanie nowej komisji. Czy stanowisko komisarza do spraw budżetu dla Piotra Serafina jest zapewnione? O tym opowie on sam w rozmowie ze mną. Audycja międzynarodowa, jak zawsze, w Trójce, w niedzielę o 15:00. Tym razem zapraszam na nią ja, Beata Płomecka. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika na święcie miasta w Niemczech. Są zabici i ranni. Synoptycy ostrzegają, sobota będzie upalna. Temperatura maksymalna miejscami osiągać może do 33 stopni Celsjusza. Od września obowiązek szkolny obejmie dzieci z Ukrainy. To będą tysiące indywidualnych, trudnych sytuacji. Atak nożownika w Solingen w zachodnich Niemczech. Według wstępnych informacji zginęły co najmniej 3 osoby. Organizator informował ze sceny, że ratownicy walczą o życie 9 kolejnych osób. Do ataku doszło w czasie obchodów święta miasta 650-lecia. Trwają poszukiwania sprawcy. Na miejscu są uzbrojeni policjanci, a wiele ulic zostało zablokowanych. Nad miastem lata policyjny śmigłowiec. Władze apelują do mieszkańców, aby nie udawali się do centrum. Wracają upały. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dla prawie całego kraju. Jak powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, tylko miejscami temperatura nie przekroczy 30 stopni. W sobotę upalnie będzie praktycznie w całym kraju, za wyjątkiem wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz obszarów podgórskich w Sudetach i na Podhalu. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie w sobotę i w niedzielę temperatura maksymalna miejscami osiągać może do 33 stopni Celsjusza. W niektórych regionach mogą wystąpić tak zwane noce tropikalne, dodaje Michał Ogrodnik. Temperatura minimalna powyżej 18 stopni Celsjusza prognozowana jest w nocy z soboty na niedzielę w pasie od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Na południowym wschodzie upał może pozostać do wtorku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Policja mówi o impasie w negocjacjach z mężczyzną podejrzewanym o zastrzelenie 47-latka. Policja otoczyła posesję w okolicy Szczytna na Mazurach. Mężczyzna ma być uzbrojony. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, Rafał Jackowski, mówi, że trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy zdarzenia w bezpieczny dla niego i policjantów sposób. Adwokat byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych chce dla swojego klienta listu żelaznego. Taki dokument pozwala na uczestniczenie w sprawie karnej z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku. Prokuratura jest przekonana, że tymczasowe aresztowanie jest zasadne, bo zdaniem śledczych są dowody na udział Michała K. w nieprawidłowościach w działaniu agencji, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Piotr Nowak. Mówimy po pierwsze o braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i po drugie przestępstwo urzędnicze, a więc polegające na przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków. Szczegółów nie podajemy, dlatego że te zarzuty nie zostały ogłoszone. Śledczy nie wykluczają wystąpienia o europejski nakaz aresztowania byłego prezesa. Indie są gotowe włączyć się w proces pokojowy, zadeklarował premier Narendra Modi podczas wizyty w Kijowie. Szef indyjskiego rządu spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Konflikt może być rozwiązany jedynie poprzez dialog i dyplomację, podkreślał Narendra Modi podczas spotkania z prezydentem Zełenskim. Indie są gotowe uczynić swój proaktywny wkład w działania, które są podejmowane dla osiągnięcia pokoju, a ja osobiście jako przyjaciel, jeśli mogę odegrać jakąś rolę w pokojowym uregulowaniu konfliktu, to chciałbym ją odegrać. Prezydent Zełenski podziękował Indiom za dotychczasową pomoc udzielaną w obliczu rosyjskiej agresji. Dziękuję za poparcie Indii dla naszej suwerenności. Dziękuję premierowi Modi i narodowi Indii za pomoc humanitarną. Spekuluje się, że premier Modi mógł przywieźć do Kijowa propozycje rozwiązań pokojowych. Indie utrzymują wojskową i gospodarczą współpracę z Rosją. W zeszłym miesiącu premier Modi spotykał się też z Władimirem Putinem w Moskwie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Biały Dom ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości 125 milionów dolarów. To między innymi pociski rakietowe, amunicja i urządzenia do zwalczania dronów. Dzisiaj Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Mija 75 lat od wejścia w życie Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy którego powstało NATO. Fundamentem sojuszu jest wspólna obrona, która przewiduje wzajemną pomoc, w tym zbrojną, w razie napaści na stronę lub strony traktatu. Obecnie do sojuszu należą 32 kraje. Polska jest jego członkiem od 1999 roku. W szkołach trwają ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Uczniów czekają przede wszystkim zmiany w podstawie programowej, a także brak ocen na świadectwie szkolnym z religii czy etyki. Sporym wyzwaniem będzie też powrót ukraińskich uczniów do polskich szkół, mówi wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha. Do szkoły wróci dziecko, które 2 lata temu poszło do polskiej szkoły, ale z niej uciekło z różnych powodów. I to będzie dziecko, które jest już 2 lata starsze, być może przez te 2 lata nie uczestniczyło w systemie edukacyjnym, więc zupełnie jest w takim innym stanie, innej mentalności. To będą tysiące indywidualnych, trudnych sytuacji. Ministerstwo Edukacji szacuje, że obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy obejmie dodatkowo nawet 80 tysięcy dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc prawie bezchmurna, z temperaturami od 13 do 17 stopni. Sobota będzie upalna. Termometry pokażą od 28-30 stopni na północy do 34 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, do 25 stopni. Nigdzie nie powinno padać. Autopromocja. Jedno miasto, 5 wymiarów. Miasto to Białystok, a wymiary to teatr, film, sztuka, społeczność i muzyka. Od czwartku w sercu Podlasia trwa festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, na którym jesteśmy i my, czyli Trójka. Zapraszam na godzinną debatę o muzyce tradycyjnej, a zaraz po niej muzyczna godzina prosto z Podlasia. Trójka na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. W sobotę od godziny 17 do 19. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po północy. 1, 2, 3, 4! Mało, obiektywnie. Thank you. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od wizyty w muzycznym kalendarzu. O, taka okazja to rzecz wyjątkowa. To 70. urodziny Krzysztofa Ścierańskiego i to właśnie od utworu Modlitwa z płyty Directions

Nikola Kołodziejczyk, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać i porozmawiać. Dzień dobry. 29 sierpnia tu w Łódzkiej Wytwórni koncert Studia Jazzowego Polskiego Radia. Pamiętam koncert wasz w studiu Witolda Lutosławskiego jakiś czas temu. To był taki pierwszy ważny występ tego zespołu? To był, myślę, że pierwszy z reaktywacji, albo można by nazwać ostatnim z tego cyklu, no bo zespół ma 50 lat, tak? Tak, oczywiście. Mówię o tym twoim pomyśle na reaktywację, na drugie życie Studia Jazzowego Polskiego Radia. To był ten pierwszy koncert, tak? Ja jestem bardzo uprzywilejowany, że dostałem taką propozycję. To był niesamowity pomysł właśnie ze środowiska jazzowego Polskiego Radia Dwójki, czyli mówimy tutaj o Andrzeju Zielińskim, o Rochu Ścińskim, o znanym nam wszystkim redaktorze Metsu. No i teraz mamy drugi koncert. Co prawda dyrekcja zmieniła się, teraz dyrektor Piotr Kędziorek przychylnym okiem na to spojrzał, ale okazuje się, że możemy dalej zorganizować. Idea jest nośna i trzeba ją kontynuować. Dokładnie, no więc ja nawet nie patrzę na to jako, że tutaj mówiliśmy mój zespół czy moje pomysły. Nie, ja jestem tutaj tylko jakby facylitatorem tego, żeby ten zespół mógł zagrać i to jest dla mnie przywilej, no bo ten zespół to jest coś więcej niż tylko po prostu zbiór ludzi, bo mamy za sobą po pierwsze dużą historię, czyli 200 partytur, które leżą w notatece Polskiego Radia, do których dostaliśmy dostęp. I niektóre z tych rzeczy w ogóle nie zostały wydane z różnych technicznych przyczyn. Głównie dlatego, że materiału było bardzo dużo, więc było z czego wybierać. Natomiast też to wyglądało w ten sposób, że ten zespół nie tylko był po prostu elementem takiej kreacji jazzowej, że tak powiem, ale też był w pewnym sensie takim socjalnym zabezpieczeniem dla eksperymentujących muzyków jazzowych, za co tutaj wielkie tutaj należą się pokłony już nie będącego z nami Ptaszyna, bo no, to wyglądało w ten sposób, że ci ludzie dostawali po prostu żywą gotówkę za tworzenie rzeczy, za które dzisiaj w zasadzie dostaliby pół grosza ze Spotify'a, tak? Więc sytuacja się diametralnie zmieniła, natomiast ja się cieszę, że teraz w tych nowych warunkach możemy pokazać jakby nową odsłonę jakby nowych ludzi i tych bardzo utytułowanych i tych bardzo jakby młodych, jeszcze nie utytułowanych. Natomiast, no to też była taka idea przecież Ptaszyna, żeby właśnie łączyć tych doświadczonych muzyków z tymi, którzy pierwsze kroki stawiają w tym trudnym świecie jazzowym, tak jak mówisz, teraz jeszcze dużo trudniejszym niż kilkadziesiąt lat temu. Na pewno innym. I faktycznie no, trudno nam się sobie wyobrazić, że na przykład Tomasz Stańko czy Henryk Miśkiewicz byli kiedyś młodzi i nieznani, ale byli. I to jest niesamowita sytuacja, że możemy sobie wrócić do tego momentu i zobaczyć na papierze nuty dla ludzi, którzy po prostu byli bardzo młodzi. I tak samo w tym zespole, którym będziemy mieć właśnie w Łodzi, będą właśnie bardzo młodzi ludzie. Natomiast no nie jest to zespół studencki w sensie takim, że to nie jest jakiś amatorski zespół. To są ludzie totalny top europejski według mnie, którzy albo są już po pierwszych debiutach świetnie przyjętych, albo tuż przed. No ale mamy również niesamowitych muzyków, którzy są po prostu już długo z nami. Także no, o tyle ciekawy będzie to koncert, że nieczęsto widzujemy dwie perkusje na scenie. To będziemy mieć właśnie dwie perkusje, będziemy mieć wibrafon, będziemy mieć skrzypce, no i pełny big band nawet z pięcioma trąbkami, więc bardzo nietypowo, rzadko kiedy będzie można coś takiego zobaczyć. No i tak naprawdę pierwszy raz niektóre utwory tych naszych dobrze znanych muzyków będą prezentowane. Plus, żeby jeszcze było zadość tej idei studia jazzowego, będziemy mieć troszkę utworów właśnie młodych muzyków, które są przygotowywane specjalnie na ten koncert. Gdyż zawsze tak to wyglądało na tych koncertach, że rzeczywiście była to mieszanina jakby utworów, które już studio grało, i utworów, które były nowe. Gdybyś mógł wymienić kilka nazwisk, żeby uzmysłowić słuchaczom właśnie, kto jest w tym twoim zespole? Tak jak mówisz, ty jesteś tam tylko... Facylitatorem, tak. W sensie staram się umożliwić jakby przepływ muzyczny jako kierownik, jakby dyrygent, że tak powiem, na ten koncert. Ale współpracujesz z całą plejadą znakomitości. Opowiedz o nich trochę. Na szczęście jeszcze odbierają telefony ode mnie i jest to na przykład Dominik Wania na fortepianie, jest Tomek Dąbrowski na trąbce, jest Robert Wypasek, wybitny jakby młody saksofonista tenorowy, no ale mamy Pawła Niewiadomskiego, mamy Piotra Wróbla, mamy Amalię Obrębowską na skrzypcach, mamy Tymona Kosmę na wibrafonie, z perkusistów mamy właśnie Miłosza Berdzika i Michała Bryndala jednocześnie, pierwszy raz chyba na scenie kiedykolwiek na jednym koncercie. No ale mamy też takich ludzi właśnie jak zaprosiłem Oskara Toreka, słowackiego trębacza, zaprosiłem Szczepankę Balcarową z Pragi, która jedną ręką trzyma jakby tą scenę wielkich zespołów czeskich. I mamy na przykład Martę Wajdzik, która też bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Mamy Przemysława Florczaka, który jest wszystkim bardzo dobrze znany. Szymon Łukowski, ale jest też Guro Kwale na Puzonie. To są osoby, które naprawdę, wydaje mi się, że łącząc je w ten jeden zespół na ten koncert, będzie to coś bardzo, bardzo ciekawego. Mamy Adama Jędrysika na gitarze, niesamowity talent. I takie osoby jak na przykład Szymon Białorucki, znany również ze wszystkich takich puzonowych działań i około puzonowych również. Także no jest bardzo dużo osób. Mamy Agatę Ławicką na trąbce na przykład. Alan Turonek będzie nam towarzyszyć na lidzie tak zwanym. Dużo, dużo bardzo dobrych ludzi. Maciej Szczyciński, z którym normalnie zawsze współpracuję jako kontrabasista, mój ulubiony współpracownik na tym instrumencie. No i dzięki tutaj uprzejmości właśnie wytwórni, czyli Karoliny Józwy i Marioniny Wojtysiak, mamy okazję zaprezentować materiał i bardzo chciałbym podkreślić, że nie będzie to ten sam materiał, co graliśmy poprzednio, w związku z tym, że tych partytur jest tak dużo. Jest to okazja, żeby pokazać coś nowego i jest to okazja, żeby pokazać więcej materiałów Stanki. I tym razem skupimy się też trochę na twórczości Jerzego Miliana, który jest znany ze swoich, po pierwsze, takich piosenkowych rzeczy, jeśli chodzi o ten zespół, bo było tam bardzo, bardzo dużo takich, takich utworów. Tutaj w ogóle nie będziemy zapraszać wokalistów, skupiamy się na jego wczesnej twórczości big bandowej, żeby było śmieszniej. I pisał na wibrafon, co śmieszne, nie pisał na siebie, tylko pisał dla Gawrycha, który grał wtedy na wibrafonie. Dopiero później jakby zaczął grać w tym studiu też jako wykonawca, przynajmniej na tych taśmach, które byłem w stanie odczytać. No i dzięki uprzejmości Nutoteki, obecnych i byłych pracowników, czyli Piotra Buczka i Wojciecha Ciarki, no mamy dostęp do ręcznie pisanych nut, które są no, wysokiej jakości. Była opieka edytorska nad tymi nutami, więc to nie są sytuacje na bas grane na kolanie. Ride Safari, 1969 rok. Jan Ptaszyn-Wróblewski, studio jazzowe Polskiego Radia, kompozycja Jerzego Miliana. I to właśnie Jerzy Milian na wibrafonie, Tomasz Stańko na trąbce, a wcześniej Flair z płyty Purple Sun z 73 roku, tu w nagraniu z roku 74. Także studia jazzowego Polskiego Radia pod kierunkiem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Kompozycja Tomasz Stańko, solo na trąbce Tomasz Stańko. A gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie był Nikola Kołodziejczyk. Spotkaliśmy się podczas edycji kolejnej International Jazz Platform w Łodzi. A ten koncert, o którym opowiadał Państwu Nikola Kołodziejczyk, to na zamknięcie 17. edycji Letniej Akademii Jazzu w Łódzkiej Wytwórni już w najbliższy czwartek 29 sierpnia. Studio jazzowe Polskiego Radia pod kierunkiem facylitatora, tak to było, Nikoli Kołodziejczyka i znakomitości polskiej sceny jazzowej, tej współczesnej polskiej sceny jazzowej na tym koncercie 29 sierpnia w Łódzkiej Wytwórni. Za 14 minut pierwsza, za moment kolejne spotkanie i kolejna rozmowa w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Dominik Kisiel. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Tak, dzień dobry, witam również serdecznie. Po raz pierwszy? No na tak, w Trójce, tak, po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że debiutujesz w tej audycji nie muzycznie, bo twoja muzyka, twoja twórczość to już wielokrotnie na antenie Trójki gościła, ale jesteś po raz pierwszy w takiej sytuacji, że o tej muzyce, o swojej twórczości możesz poopowiadać. A jest ku temu okazja przednia. Mamy ze sobą twoją płytę zatytułowaną Pieśni. Powiedz kilka słów o tym, no, moim zdaniem bardzo osobistym wyrazie, osobistym albumie. Do tej pory nastawiałem się tak na jakby czystą improwizację, taką otwartą, że po prostu nie wiem, co się wydarzy, ale ostatnio stwierdziłem, że fajnie też jednak trochę, że się ograniczyć, ale może tak bardziej pokazać prostotę, jakby taki przekaz, czysty przekaz, i stwierdziłem, że no chciałbym jakoś wyciągać z tej improwizacji takie motywy, melodie, i właśnie nazwałem je pieśni. I one jakby też no wywodzą się z improwizacji. To były, po prostu siadałem do fortepianu, nagrywałem sobie takie pomysły, których no nie planowałem, nie wiedziałem właściwie, co się wydarzy. Więc było to z gruntu improwizowanego. No i te jakby najciekawsze i te takie, które też były najbardziej, no dla mnie takie poruszające, może właśnie osobiste, to te wybrałem. I tutaj jest pierwsza płyta z pieśniami. Będą kolejne na pewno. Właśnie, bo to tak jak mówisz, improwizacja, ale jednak zamknięta w formy takie krótkie dość. 3 minuty, 5,5 minuty. Czy jednak gdzieś myślałeś o tym, żeby od strony formalnej, no to były w pewnym sensie zamknięte utwory. Tak, no właśnie chciałem trochę też zrobić w drugą stronę, bo poprzednia płyta solo to była jakby pół godziny improwizacji bez przerwy i tutaj chciałem troszeczkę po prostu inaczej, aczkolwiek będą też takie albumy również, więc takie dwie drogi może będą i utwory takie krótsze właśnie, pieśni. No. Czyli generalnie w tej twojej drodze muzycznej nadszedł taki moment zatrzymania trochę, bo pamiętam przecież ciebie z wielu zespołów, no tak, z różnych aktywności. Teraz skupiłeś się jednak na działalności solowej i widzę, że to jest taka chwila do ciebie poszukiwania jakiejś nowej drogi. Znaczy ta droga jest, to jest może w jakiś taki nowy sposób. Nowy kierunek. Tak, pokazania tego, no bo generalnie jakby moim takim największym założeniem, no to dodawanie intencji do muzyki. Jakby sama muzyka oczywiście jest piękna i porusza, tylko dla mnie samego ostatecznie czegoś mi brakowało. W sensie w moim takim graniu, nie wiem, na co dzień może. Zespołowym? Znaczy ogólnie, w ogóle. I tak się zacząłem zastanawiać, że jakby, no skoro to mi jakby osobiście nic nie daje, nie mam jakiegoś celu, to tak ciężko to dalej robić. I zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić. I tak jakoś przyszło, że to rozszerzmy to jakoś, jakiś, nie wiem, nowy wymiar. Znaczy nowy, no nie jest nowy, bo oczywiście no, o tym mówi sztuka, że muzyka niesie ze sobą to piękno i uzdrawianie muzyką, na takie działanie terapeutyczne. No ja chciałbym to po prostu przypomnieć, że to jest ten wymiar i dla mnie on jest najważniejszy tak naprawdę. I z tego wypływa ta muzyka. To mnie tak napędza, inspiruje. Kiedy patrzę na tytuły tych improwizacji zamkniętych w jakąś formę, to tytuły no, są bardzo znaczące. Tom, dzieciństwo, poszukiwanie. Zajęłeś się bardzo poważnymi tematami. Tak, właśnie też tak wyszło w sumie po drodze. Zastanawiałem się, jaką historię tutaj zawrzeć, jak to ubrać. No i stwierdziłem, że to są takie pieśni, które opowiadają o czasie, w sensie człowieka na ziemi, tak jakby. Czyli ten wymiar duchowy jest dla ciebie bardzo ważny. No tak, tak, to jest ważne. Myślę, że najważniejsze, że właściwie po co gram muzykę, no po to, żeby zmieniać ludzi, że tak powiem. I nie uważam, że to jest do końca moja muzyka, bo ona się pojawia, jakby ja odkrywam to. Też ostatnio tak zacząłem się nazywać poszukiwaczem wibracji, że to nie jest jakby, nawet to nie jest proces kompozycji, tylko odkrywania tego, odkrywania jakiejś takiej wibracji. O właśnie, i pieśni to są takie pojedyncze wibracje, które które odkrywam. Może to jest moja rola po prostu, takiego odkrywania i przekazywania tego. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Branfordem Marsalisem i on użył podobnego sformułowania, co ty teraz. Znaczy, muzyka wpływa na ludzi wtedy, kiedy oni potrafią ją przyjąć. Coś z nią zrobić. No tak. Tylko wtedy może coś z nami uczynić. A druga rzecz, to też to powiedziałeś, że ty jesteś poszukiwaczem wibracji, czyli one gdzieś już są, tak? No właśnie. I to też był jeden z wątków, który gdzieś tam się pojawił w tej rozmowie z Branfordem, że właściwie wszystko już jest, tylko trzeba umieć to odnaleźć. No tak. Dobrze, to mamy 12 kompozycji, właściwie improwizacji zamkniętych w krótsze formy i to są pieśni czasu, część pierwsza, tak. Czyli sugerujesz tym, że będą części następne. Czy ta płyta kolejna będzie wyglądała podobnie jak ta również? Jeszcze nie wiem tego, ale chyba nie. Po prostu tak wymyśliłem trochę, żeby moja twarz się pokazała, bo też w sumie nie było na okładce płyt tego. Tak, faktycznie. Na jednej z nich byłem tyłem nawet. Jedną płytę z kwartetem, więc stwierdziłem, może czas pokazać twarz, a później zobaczymy. No to też jest symptomatyczne faktycznie, że wychodzisz teraz na świat pokazując tak wyglądam, tak brzmię, ja Dominik Kisiel, już nie w różnych konfiguracjach personalnych. Być może przyjdzie czas i znowu na jakieś zespołowe granie. Jedność, tak? Jedność tak. To jest ostatni utwór na twojej płci i to też ważne. Tak, a w ogóle od niego się zaczęło to. Mhm. To było coś takiego... No ja mówię, że przyszła do mnie ta melodia, że jakby odkryłem tą wibrację. Koncerty najbliższe jakieś planujesz? Chciałbym. W sumie teraz solo z tą płytą dopiero w listopadzie. To jest na młodych spotkaniach Mieczysława Kosza w Krynice Budy. To jest taki właśnie konkurs, festiwal. Udało mi się wygrać w tamtym roku, dostać Grand Prix. Więc jakby w tym roku dostałem zaproszenie na koncert. No i tam wybrzmią też pieśni niektóre. Dominik Kisiel, gość audycji Mało Obiektywnie z płytą pieśni, płytą z pierwszą częścią na okładce, czyli Pieśni Czasu, pewnie będzie kolejna.